Do ziarnka szyby zaczynają moknąć. Zbiera się umiarka, pisze list podatka ziemskiego życia skończoności pod tytułem ile tego w życiu mym zagości, ile złożoności skutków przyczyn zależności. Wzmacniają jak wartkości doświadczenia, przeżycia jak krople, życie jak ulewa. Kropla do kropli, kałuże się zbiera, tak też doświadczenie refleksy wywiera. W tej kałuży nieraz brudzę, wiele jest ich na mej drodze. Nie jestem meteorologiem, nie wiem jaką jutro będę miał pogodę. Czy znowu popada, czy znowu zmoknę, ktoś rzuci mi kłodę, czy szczęście połknę, spotkam przygodę, czegoś doświadczę, nie wiem, lecz odważnie na świat patrzę. Tak, tak, odważnie na świat patrzę. Masz jak na tacy. To efekt współpracy. Max Jotes, sprawdź teraz. Kropla do kropli, zobacz, stokni. Słowa, wersy, zwrotki, rap zdochni. Są dni takie, że wieczór moralnie, jak mimo to naprawdę każdy daje mi wariant. Pojmij na świat, raczej patrzę z uśmiechem. Narzekać w mym przypadku byłoby grzechem. Echem odbiły się złe doświadczenia, nazywasz to pechem? Ja je doceniam i zmieniam się non-stop pod ich wpływem, śmiejąc się czasem z tego, co kiedyś robiłem. Są paliwem, które daje mi kopa. Zresztą słyszysz to sam, Max plus robota. Jesteśmy sumą doświadczeń, indywidualnym kotem. Z każdym dniem robię przelew, wpłacam nową kwotę. Z dnia na dzień procentuję coraz większym obrotem. W erze biznesu pamiętnik stał się laptopem. Do przodu nie z powrotem, idę niosem SSR. W nim owoce dnia każdego, kiedyś zrobię z nich przecier. Wyciągnę z nich esencję, podsumuję egzystencję. Ile tego było, pensję życia podliczę. Ile razy kochany, ile razy policzek. Suma wszystkich doświadczeń ukaże moje oblicze. Tak, ukaże moje oblicze. Suma wszystkich doświadczeń, ja i ty, tak my. Miasto nocą, miasto nocą, znów ruszam w teren. Z wiarą w to coś, każdy jest kolekcjonerem. Tyle spraw, że aż strach o tym myśleć. Masz tremę? Ej, ziom, bez ciśnień. Jestem pewien, czas działa na naszą korzyść. Czyż nie? Musisz tylko mu na to pozwolić. Polić negatyw, pozytyw jak Allegro. Znajdź moral, nie mów, że ci wszystko jedno. Dni biegną tempo dla niektórych mordercą. Otwórz się na świat, nie bądź twierdzą. Potwierdzą to słowa, znana puenta. Całe życie człowiek uczy się na błędach.